для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. «Что вы доведались в понеделок вечером?» – спытался Фред. «Вы ухилились от пытания, коли я позвонил вам учора. Что они сказали?» «Ну, поведомили факты», – отказал Вулф. «Як вы чули, по телефоне я добился певных выников. У меня нема больше ничего додать теперь. Але я хочу ведать, я мушу ведать, якого кірунку почала триматься полиция. Ти ведают яны, что вы рассказали мне про револьвер?» Фред и Пегі адмоўна пакруцілі галовамі. «Тады у мяне ёсць дастаткова падстав, каб прапанаваць вам адмовіцца ад намёку на тое, што мы з містрам Гудвінам здрадзілі вам. Пра што яны ў вас пыталіся?» Для адказу на гэтае пытанне спатрэбілася добрая паўгадзіны. Паліцэйскія не выпусцілі ніводнай дэталі агульнай карціны, бо яна і была ім вядомая. І выконваючы ўказанні Крэймера быць асабліва ўважлівымі, не абмінулі ніводнай дробязі. Яны зусім не абмяжоўваліся ў сваіх пытаннях толькі днём смерці Міёна і асабліва цікавіліся пачуццямі і дзеяннямі Пегі і Фрэда на працягу некалькіх месяцаў перад здарэннем і пасля яго. Некалькі разоў я мусіў прыкусіць язык, бо мне карцела спытаць кліентаў, чаму яны не паслалі паліцэйскіх к чортавай матэрі, але на самай справе я ведаў чаму. Яны баяліся. Напалоханы чалавек, чалавек непаўнацэнны. У канцы расказа пра перажытыя Пегі і Фрэдам выпрабаванні я пачаў спачуваць ім і нават адчуваць сябе крыху вінаватым за Вулфа. Але тут ён раптам нечакана вывеў мяне са стану спагадлівасці. «Арчы», – раптам звярнуўся ён да мяне, – «выпішы чэк на 5000 долараў на імя місіс Міён». Пегі і Фрэд здзіўлена ўтаропіліся ў Вулфа. Я ўстаў і пайшоў да сейфа. Яны папрасілі растлумачыць, у чым справа. Я спыніўся каля дзверцаў сейфа, каб выслухаць адказ. «Я адмаўляюся супрацоўнічаць з вамі», – коротка сказаў Вулф. «Я не выношу хлусні. У нядзелю я гаварыў, што адзін з вас альбо вы абое хлусіце, і вы ўпарта адмаўлялі гэта. Я пачаў расследаванне на падставе вашай хлусні і рабіў усё, што было ў маіх сілах. Але цяпер, калі паліцыя зацікавілася смерцю Міёна і непасрэдна вамі, я не хачу больш рызыкаваць. Я гатовы быць Дон Кіхотам, але толькі не дурнем. Скасоўваючы дамоўленасць з вамі, я павінен паведаміць, што маю намер неадкладна інфармаваць інспектара Крэймера аб усім, што вы мне расказалі. А таксама папярэдзіць вас, што мы з ім добра знаёмыя, і ён мне паверыць. У выпадку, калі паліцыя падступіцца да вас наступны раз, і вы будзеце настолькі дурныя, каб адхіляць мае паказанні, адзін Бог ведае, што здарыцца. Лепш за ўсё вам расказаць паліцыі ўсю праўду і папрасіць, каб яны працягвалі расследаванне, якое вы хацелі даручыць мне. Але я вымушаны папярэдзіць вас, што яны не дурні, і таксама зразумеюць, што вы хлусіце, врэшце адзін з вас. Арчы, што вы стаіце, разявіўшы рот? Вы атрымалі маё даручэнне, вазьміце чэкавую кніжку». Я чыніў сейф. Ніхто з іх нават не пікнуў. Думаю, што занадта стаміліся, каб неяк рэагаваць. Падышоўшы зноў да стала, я ўбачыў, што яны сядзяць нерухома, гледзячы адно на аднаго. Калі я пачаў рабіць адпаведны запіс у чэкавай кніжцы, пачуўся голас Фрэда. «Вы не зробіце гэтага. Гэта не этычна». «Фу!» – фыркнуў Вулф. «Вы наймаеце мяне, каб я вызваліў вас з бяды? Хлусіце мне і зараз гаворыць аб этыцы. Між іншым, я дасягнуў значнага поспеху ў панядзелак вечарам. Высветліў усё акрамя дзвюх дэталяў, і адна, чорт яе вазьмі, залежыць ад вас. Я павінен ведаць, хто паклаў рэвальвер каля трупа. Упэўнены, што гэта зрабіў адзін з вас, але вы гэта адмаўляеце. Таму я нічога не магу зрабіць, і вельмі шкада, бо акрамя ўсяго ведаю, што ніводзін з вас не мае дачынення да смерці Міёна. Калі б... «Што?» – спытаўся Фред. Гэты раз яго рэакцыя была зусім нармальная. «Вы ўпэўнены, што ніхто з нас не мае дачынення?» «Так». Фред быццам ветрам змяло з крэсла. Ён падышоў да стала Вулфа, абапёрся аб яго далонямі, нахіліўся і спытаўся сурова. «Вы сапраўды так лічыце?» «Паглядзіце мне ў вочы. Расплюшчыце вочы і зірніце мне проста ў твар». «Вы сапраўды так лічыце?» «Вядома», – адказаў Вулф. «Безумоўна, я так лічу». Фред яшчэ нейкі момант не зводзіў вачэй з Вулфа, потым выпрастаўся. «Ну што ж», – сказаў ён гэты раз спакойна. «Рэвальвер на падлогу паклаў я. Адтуль, дзе сядзела Пэгі, пачуўся стогн. Жанчына вылетела з крэсла, кінулася да Фрэда, сціснула далонямі яго руку. «Фрэд! Не можа быць, Фрэд!» – маліла яна яго. Я нават не спадзяваўся на такую рэакцыю з яе боку, але, відаць, трэба было ўлічваць яе стомленасць. Фрэд пагладзіў далоні Пэгі і, вырашыўшы, што гэтага недастаткова, абняў яе. На нейкі момант яго ўвага была засяроджана на жанчыне. Нарэшце Фрэд павярнуўся тварам да Вулфа і загаварыў. «Можа, я пашкадую аб гэтым, але ў такім разе і вы будзеце шкадаваць. Далі Бог, вы пашкадуеце». Ён сказаў гэта даволі ўпэўнена. «Што ж, я сапраўды хлусіў. Я паклаў рэвальвер на падлогу. Цяпер усё ў вашых руках». Ён яшчэ мацней прыціснуў да грудзей другога нашага кліента. «Вось так, Пэгі. Не гавары, што я павінен быў усё табе расказаць. Можа, і сапраўды я павінен быў гэта зрабіць, але я не мог. Усё будзе добра, дарагая. Вось пабачыш». «Сядайце!» – гнеўна сказаў Вулф. Праз хвіліну ён паўтарыў тое самае, але ўжо як загад. «Сядайце, каб вас чорт узяў!» Пэгі вызвалілася з абдымкаў Фрэда, пайшла да крэсла і знясілена апусцілася ў яго. Фред стаў побач, паклаўшы далонь на яе плячо. Пэгі паклала на яе сваю далонь. Іх вочы, у якіх бачыліся адначасова падазронасць, страх, выклік і надзея, былі скіраваныя на Вулфа. «Спадзяюся, — сказаў ён па-ранейшаму гнеўна, — што вы разумееце, як усё ёсць на самай справе. Не думайце, што зрабілі на мяне ўражанне. Я ведаю, што рэвальвер паклалі вы. Як мог нехта іншы зайсці ў студыю за тыя лічаныя мінуты? Праўда, якую вы мне паведамілі, будзе не толькі бескарысная, яна будзе нават небяспечная, калі я не пачую ад вас наступнай праўды. Паспрабуйце яшчэ раз схлусіць, і не варта нават гаварыць, што можа здарыцца. Я не здолею выратаваць вас. Дзе вы яго знайшлі?» «Не хвалюйцеся», – спакойна сказаў Фред. «Вы ўжо выціснулі з мяне прызнанне, і цяпер я буду гаварыць адкрыта. Калі мы зайшлі ў студыю і ўбачылі труп, я звярнуў увагу на рэвальвер, які ляжаў там, дзе Міён заўсёды трымаў яго, на падстаўцы бюста Каруза. Місіс Міён не заўважыла рэвальвера, яна не глянула ў той бок. Я адвёў Пэгі ў яе спальню і пайшоў назад у студыю. Взяў рэвальвер за засцерагальнік, прынюхаўся і зразумеў, што з яго стралялі. Потым паклаў яго на падлогу побач з трупам, вярнуўся ў кватэру, выйшаў за дзверы і спусціўся на ліфце на першы паверх. Астатняе адбывалася так, як я вам паведаміў у нядзелю». «Вы, можа, былі закаханыя, — прабурчаў Вулф, — але вы недаацанілі яе інтэлект. Вы падумалі, што пасля забойства Міёна яе хапіла розуму пакласці рэвальвер туды, куды ён павінен быў вывалиться з рук з Міёна? Гэта не так, чорт бы вас пабраў. Лухта, менавіта так. Каго ж яшчэ вы хацелі прыкрыць? Апрача таго, вы аказались б у непрыемным становішчы, калі б вам давялося пагадзіцца з ёю, што рэвальвера ў той момант, калі вы зайшлі ў студыю разам, не было. Вы б у такім разе заблыталіся. Вы не адважыліся паведаміць ёй аб сваім учынку таму, што падазравалі яе, асабліва калі, як вам здавалася, яна падазравала вас. Вы не маглі быць упэўненыя, ці сапраўды яна падазравала вас, альбо толькі «я ніколі не падазравала яго», – цвёрда сказала Пегі. Ёй давялося прыкласці шмат намаганняў, каб голас загучаў цвёрда, і ёй гэта ўдалося. І ён ніколі не падазраваў мяне. Мы проста не былі ўпэўненыя да канца. А калі вы закаханы і хочаце, каб каханне было трывалым, трэба быць упэўненым. «Іменно так», – пагадзіўся Фред. Яны глядзелі адно на аднаго. Гэта было іменно так. «Ну, добра, я паверу вам», – коротка сказаў Вулф. «Думаю, што вы сказалі праўду, містер Уіплер». «Я сцвярджаю, што сказаў праўду». «Ну, здаецца, што так», – кіўнуў галавой Вулф. «Мне добры слых на праўду. А цяпер праводзьце місіс Мейон дадому. Мне трэба брацца за справу. Але перш трэба ўсё абдумаць. Як я і гаварыў, былі дзве дэталі, і з вашай дапамогай мы вырашылі пытанне аб адной з іх. Вы не можаце дапамагчы мне з другой. Ідзіце дадому і падсілкуйцеся». «Якая там ежа?» – сурова сказаў Фред. «Мы хочам ведаць, што вы збіраецеся рабіць». «Мне трэба пачысціць зубы», – заявіла Пегі. Я зірнуў яе бок з захапленнем і любоўю. Вось гэткія выказванні жанчын менавіта ў такія моманты – адна з прычын таго, чаму мне падабаецца быць у іх акружэнні. Ніводнаму мужчыну ў такіх абставінах не прыйшло па галаву, што яму трэба пачысціць зубы і тым болей заявіць пра гэта. Акрамя таго, дзякуючы гэтай заяве, аказалася лягчэй пазбавіцца ад наведвальнікаў без грубасці. Фред паспрабаваў настойваць наконт свайго права ведаць будучую праграму і ўдзельнічаць у абмеркаванні перспектыў, але ўрэшце быў вымушаны пагадзіцца з мандатам, атрыманым Вулфам, згодна з якім, калі наймаеш эксперта, то адзінае права, што табе застаецца, звольніць яго. Гэта разам з жаданнем Пегі дабрацца да зубной шчоткі і абяцаннем Вулфа пастаянна трымаць іх у курсе спраў, дазволіла выправіць іх дадому без асаблівых цяжкасцей. Калі, правёўшы іх да дзвярэй, я вярнуўся ў кабінет, Вулф з пагрозлівым выглядам барабаніў ножом для рэзкі папер на прэс-пап'е. Хоць я сотні разоў яму гаварыў, што прэс-пап'е ад гэтага псуецца. Я ўзяў чэкавую кніжку і паклаў назад у сейф. У ёй я паспеў пазначыць толькі дзень, так што нічога там не сапсаваў. «Да обеду засталося 20 минут», — обвестил я, крутанул кресло и сел у его. «Поспеем одолеть и другую деталь?» В отказ молчание. Я вырашил не далекатничать. «Коли вы не супрыть?» — спытался я ласкаво. «Дозвольте доведаться, что это за другая деталь?» Знову молчание. Але праз момант он выпустил за рук нож, откинулся у кресла, і глыбока ўздыхнуў. «Гэты пракляты рэвальвер», – буркнуў ён. «Як пасля падлогі ён аказаўся на бюсці? Хто перанёс яго?» Я ўважліва глянуў на Вулфа. «Бог ты мой», – паскардзіўся я, – «як цяжка вам дагадзіць. Толькі што вы арганізавалі арышт двух кліентаў і вынікулі, як рэвальвер, што ляжаў на бюсці, апынуўся на падлозе? Цяпер жа вам трэба перанесці яго з падлогі зноў на бюст? Ну, якога чорта вам гэта ўсё?» «Не зноў, а да таго». «Да чаго?» «Да таго, як знайшлі труп», – Вулф зірнуў у мой бок. «Што вы думаеце пра гэта? Мужчына ці жанчына, неважна хто з іх, зайшоў у студыю і забіў Мейёна так, каб узнікла цвёрдая думка, якая пацвярджала версію аб самагубстве. Ён альбо яна спецыяльна задумалі здзейсніць гэта такім чынам, і ўсё гэта не так цяжка, як паддаецца традыцыйнай крыміналогіяй. Потым ім ці ёю Рэвальвер быў пакладзены на падстаўку бюста ў 6 метрах ад трупа, а пасля гэтай асобы выйшла са студыі. Што вы думаеце наконт гэтага? Я не думаю, я ведаю. Усё адбывалася іначай, калі раптам ён не з'ехаў з глузду, націснуўшы на курок, што здаецца малаверагодным. Менавіта так. Забойца задумаў зрабіць так, каб усё выглядала на самазабойства. Ён паклаў рэвальвер на падлогу каля забітага, тут усё ясна. Але містер Уіплер знайшоў яго на бюсті. Хто ўзяў рэвальвер з падлогі і паклаў на бюст, а таксама калі і чаму? Так, паскроб я нос. Гэтае пытанне сапраўды не будзе даваць спакою. Нельга не прызнаць, што яно важнае і істотнае, але якога чорта вы дазволілі, каб яно ўзнікала? Чаму тады не паставіць гэтае пытанне цяпер? Трэба яго ці яе прыціснуць да сцяны, прад'явіць абвінавачванне і перадаць справу ў суд. Паліцэйскія засведчаць, што рэвальвер быў там, на падлозе, і гэта цалкам задаволіць суд прысяжных, бо ўсё падладжана пад самагубства. Прыгавор пры ўмове, што ўдасца злучыць такія рэчы, як прычына і магчымасць, будзе віноўныя, махнуў я рукой. І навошта ўздымаць усю гэтую справу наконт няўрымслівасці рэвальвера? Дзеля кліентаў, прабурчаў Вулф, я павінен адрабіць свой гонарар. Яны хочуць пазбавіць свае думкі ад падазронасці, бо ведаюць, што калі зайшлі ў студыю, рэвальвера на падлозе не было. Што ж датычыцца суда прысяжных, то я не магу дапусціць, каб ён падумаў, што рэвальвер заставаўся на падлозе там, дзе пакінуў яго забойца. Даведаўшыся, дзякуючы містру Уіплеру, як рэвальвер апынуўся пасля бюста на падлозе, я павінен цяпер прасачыць яго першапачатковы шлях з падлогі на бюст. Вы разумееце, што я маю на ўвазе? Надзвычай ясна, сказаў я і нават свіснуў для большай пераканаўшасці. Але як, каб мяне чорт узяў, вы збіраецеся да ўсяго гэтага падступіцца? Эх, я толькі на пачатку шляху. Вулф выпрастаўся ў крэсле. Але трэба, каб і свая галава адпачыла перад абедам. Падайце мне, калі ласка, каталог архідэй містра Шэнкса. На гэтым наша размова скончылася. А калі Вулф садзіцца за стол есці, справам не застаецца месца не толькі ў размове, але і ў самой абстановцы. Пасля абеду ён зноў пайшоў у кабінет і зручна ўладкаваўся ў крэсле. Некі час ён проста сядзеў, а потым пачаў варушыць вуснамі, і я здагадаўся, што ён нешта старанна абдумвае. Зусім не уяўляючы, як ён мяркуе вырашыць праблему пералёту рэвальвера з падлогі на бюст, я хацеў даведацца, колькі на гэта спатрэбіцца часу, і ці не звернецца Вульф да паслуг Крэймера, каб арыштаваць яшчэ каго-небудзь, і калі так, то каго? Я часта назіраў, як ён сядзіць вось так шмат гадзін запар, але гэты раз спатрэбілася ўсяго 20 мінут. Не было яшчэ і 3 гадзін, як ён прабурчаў маё імя і расплюшчыў вочы. «Арчы!» «Так, сэр?» Я не магу гэта зрабіць, давядзецца заняцца табе. Вы маеце на ўвазе тую самую праблему? Прабачце, я заняты. Я маю на ўвазе адну справу. Вулф скорчыў кіслую міну. Я не хачу мець справы з той самай дзяўчынай. Гэта можа аказацца цяжкім выпрабаваннем, і я ўсё сапсую. Справа якраз па вас. Вазьміце свой блакнот, я прадыктую адзін дакумент, а потым мы яго абмяркуем. «Так, сэр. Я б не сказаў, што міс Бослі можна назваць дзяўчынай». «Да не міс Бослі. Міс Джеймс». «О!» – адгукнуўся я і ўзяў блакнот. 15 мінут на пятую, калі Вулф пайшоў наверх на традыцыйнае пасляабедзеннае спатканне з архідэямі, я сядзеў за сталом, утаропіўшыся ў тэлефон з такім пачуццём, якое, на маю думку, узнікае у Роджера Мэрыса, калі той б'е навотмаш. Толькі што я пазваніў Клары Джеймс, каб запрасіць яе праехацца разам у маім аўтамабілі з адкрытым верхам, і тая ткнула мяне носам у гразь. Вы не падумайце, што я самаўлюблёны, звыш усякай меры, даволі ўпэўнена мог бы ісці ў заклад, выстаўляючы амаль 1000 ачкоў наперад у спрэчках наконт згоды дамачак на спатканне, бо ніколі не заводжу аб гэтым нават размовы, калі ўсе абставіны пераканаўча не сведчаць аб тым, што запрашэнне будзе прынята. Але ў выніку я прывык чуць толькі сцвярджальны адказ, і таму яе катэгарычная адмова была нечаканым ударам. Распрацаваўшы тры планы і забракаваўшы іх, я спыніўся нарэшце на чацвёртым і зноў набраў нумар Клары. У трубцы, як і раней, пачуўся яе голас. Даведаўшыся, хто ёй звоніць, Клара адразу ж загаварыла: «Я ж вам сказала, што запрошана на кактэйль. Калі ласка, не чакайце», — рэзка спыніў я Клару. «Я зрабіў памылку. Хацеў быць добрым. Думаў запрасіць вас падыхаць свежым паветрам, а потым ужо паведаміць кепскую навіну. Я...» «Якую кепскую навіну?» «Адна жанчына толькі што паведаміла нам з містрам Вулфам, што апрача яе яшчэ 5, а можа нават і болей асоб, ведаюць, што ў вас быў ключ ад дзвярэй студыі Альберта Міёна». Маўчанне. Часам цішыня выводзіць сябе. Але цяпер іншы выпадак. Нарэшце яна зноў загаварыла, цяпер зусім па-іншаму. «Гэта недарэчная хлусня. Хто вам гэта сказаў?» «Ну, я не памятаю і не хачу пра гэта гаварыць па тэлефоне. Толькі 2 дэталі. Па-першае, калі гэта так, навошта вы грукалі ў дзверы 10 мінут, спрабуючы зайсці ў студыю, калі ён ляжаў там ужо мёртвы? Вы ж мелі ключ. Нават радавы паліцэйскі паставіўся бы да такіх заяў скептычна. Па-другое, сустрэмся ў бары Чэрчыль роўна ў 5 гадзін і ўсё абгаворым. Згода? Але гэта так, вы настолькі перастаньце, ўсё гэта дарэмна. Згода?» Зноў маўчанне. Не такое доўгае, а потым: «Добра». І на другім канцы кінулі трубку. Я ніколі не вымушаю жанчыну чакаць, і ў мяне не было аніякіх прычын рабіць выключэнне менавіта для гэтай жанчыны, таму я быў у бары Чэрчыль на 8 мінут раней вызначанага часу. Бар быў прасторны, з кандыцыянерамі, зручны з усіх бакоў, і нават цяпер у сярэдзіне жніўня аб яго зручнасці сведчыла амаль роўная колькасць сярод наведвальнікаў мужчын і жанчын. Я пайшоў у сярэдзіну залы, азіраючыся па баках, але нават не спадзяючыся, што Клара ўжо тут, і вельмі здзівіўся, калі пачуў, як нехта мяне паклікаў, і ўбачыў яе ў адной з кабін. Вядома, бар быў блізка ад яе дому, і ўсё ж яна не марнавала часу. Клара заказала сабе ўжо пітво і амаль што асушыла шклянку. Я падсеў да яе столька, і адразу ж побач з'явіўся афіцыянт. «Што вам?» — спытаў я Клару. «Віскі з лёдам». Я загадаў афіцыянту прынесці 2 порцыі. Клара нахілілася ўперад і замалаціла языком, не пераводзячы дыху. «Паслухайце, гэта абсалютнае глупства. Скажыце толькі, хто вам такое нагаварыў, бо гэта абсалютная лухта». «Хвіліну, хвіліну», — перапыніў яе хутчэй позіркам, чым словамі. Яна бліснула вачыма і змоўкла. «Пачынаць трэба не з гэтага, бо інакш у нас нічога не атрымаецца». Я ўзяў з кішэні аркуш паперы і разгарнуў перад ёю. Гэта была акуратна надрукаваная копія дакумента, які дыктаваў мне Вулф. «Хутчэй і прасцей для вас будзе спачатку прачытаць вось гэта, бо толькі так даведаецеся, у чым справа». Я не даў ёй у рукі паперу. Чытач можа разам з Кларай прачытаць яе змест. Дакумент быў пазначаны тым жа днём. «Я, Клара Джеймс, гэтым сведчу, што ва вторак 19 красавіка я зайшла ў жылы дом нумар 620 на Іст-Энд-Авеню горада Нью-Йорка, у ці прыблізна ў 6:15 вечара, паднялася на ліфце на 13 паверх. Я пазваніла ў студыю Альберта Міёна, да дзвярэй студыі ніхто не падышоў і ніякіх гукаў адтуль не пачулася, дзверы не былі зачыненыя наглуха». Яны не былі прыадчыненыя, але і на засовку, ці ключ яны таксама былі незамкнёныя. Пазваніўшы яшчэ раз і не пачуўшы адказу, я адчыніла дзверы і зайшла ў студыю. Альберт Міён ляжаў на падлозе каля піяніна, ён быў мёртвы. У верхняй частцы галавы была дзірка, безумоўна, ён быў мёртвы. У мяне закруцілася галава, і я мусіла сесці на падлогу і апусціць галаву, каб не страціць прытомнасці. Я не дакранулася да трупа. На падлозе непадалёк ад містра Міёна ляжаў рэвальвер. Я ўзяла яго ў рукі. Здаецца, я праседзела на падлозе каля 5 мінут, але, можа, крыху болей ці меней. Калі паднялася на ногі і пайшла да дзвярэй, зразумела, што ўсё яшчэ трымаю ў руцэ рэвальвер. Я паклала яго на падстаўку бюста Каруза, Пасля я сцямила, што мне не трэба было гэтага рабіць, але ў той час я была настолькі ўражана і збянтэжная, што не разумела, што раблю. Я выйшла са студыі, зачыніла за сабой дзверы, пайшла па агульнай лесвіцы ўніз на 12-ты паверх і пазваніла ў кватэру Мільёнаў. Я збіралася расказаць пра ўсё місіс Мільён, але калі тая з'явілася на парозе, я не здолела выціснуць з сябе ніводнага слова пра здарэнне. Я не змагла сказаць ёй, што яе муж ляжыць там у студыі мёртвы. Пасля я шкадавала аб гэтым, але цяпер не бачу прычыны, каб шкадаваць ці прасіць прабачэння, я проста не магла выціснуць з сябе ніводнага слова. Я сказала, што хачу бачыць яе мужа, што званіла ў студыю, але ніхто не адазваўся. Потым я выклікала ліфт, выйшла на вуліцу і пайшла дадому. Не здолеўшы расказаць аб здарэнні місіс Мільён, я нікому іншаму аб гэтым не паведаміла. Я прасказала пра гэта бацьку, але яго не было дома. Я вырашыла дачакацца яго прыходу і паведаміць пра здарэнне, але раней пазваніў знаёмы і сказаў, што Мільён скончыў самагубствам, таму я вырашыла нікому не гаварыць, нават бацьку, што была ў студыі. А сказаць, што званіла і стукала ў дзверы, але не пачула адказу. Я думаю, што гэта не мае асаблівага значэння, але мне растлумачылі, што гэта важна, таму я дакладна паведамляю, як усё гэта здарылася. Калі Клара скончыла чытаць, падышоў афіцыянт з пітвом, і яна прыціснула паперу да грудзей, нібыта хавала карты, гуляючы ў покер. Трымаючы дакумент левай рукой, правай узяла шклянку і прагна глынула віскі. Каб патрымаць кампанію, таксама адпіў са сваёй шклянкі. «Адна хлусня», – сказала яна з абурэннем. «Ну, вядома», – сказаў я. «У мяне добры слых, таму гаварыце цішэй. Містер Вулф шчыра хоча даць вам шанс, і ў всякім разе прыйшлось бы пазмагацца, каб прымусіць вас падпісаць дакумент, калі б у ім была напісана ўся праўда. Нам даволі добра вядома, што дзверы студыі былі замкнёныя, і вы адамкнулі іх ключом. А таксама тое... Не... Паслухайце адну хвіліну, што вы наўмысна ўзялі рэвальвер з падлогі і паклалі на бюст, бо падумалі, што місіс Мільён забіла яго, і паклалі рэвальвер на падлогу, каб усё было падобна на самазабойства, і вы вырашылі парушыць яе план. Вы не маглі. «Дзе вы былі ў той час?» – спыталася Клара з пагардай. «Хаваліся за канапай?» «Глупства! Калі ў вас не было ключа, чаму вы...» Скасавалі свае планы наконт кактэйлю, каб сустрэцца са мной, пачуўшы пра тое, што я паведаміў вам па тэлефоне. Што ж датычыцца рэвальвера, калі б вы нават цэлы год над гэтым думалі, нічога больш дурнейшага не прыдумалі. Хто б паверыў, што нехта стрэліў у яго, імітуючы самазабойства, а потым аказаўся настолькі дурным, што паклаў рэвальвер на бюст? Трэба быць занадта абмежаваным, каб паверыць. Я кажу гэта шчыра, але... Вы вось паверылі. Клара была вельмі занятая сваімі думкамі, каб абурыцца тым, што яе назвалі абмежаванай. Яна спахмурнела, ад чаго белы гладкі лоб зморчыўся, а ў вачах знік бляск. «Ва ўсякім разе, — запярэчыла яна, — тое, што тут напісана, не толькі хлусня, ўсё гэта проста немагчыма. Рэвальвер знайшлі на падлозе каля трупа, таму гэта не можа быць праўдай». «Так», — ухмыльнуўся я в адказ, — «Той, што напісана ў паперы, відаць, вас шакіравала. Калі вы асабіста паклалі рэвальвер на бюст, як тады магло здарыцца, што яго знайшлі на падлозе? Відавочна, нехта паклаў яго назад. Думаю, вы вырашылі, што гэта таксама зрабіла місіс Мільён, і, відаць, вам цяжка было трымаць язык за зубамі, але вы мусілі маўчаць. А цяпер сітуацыя крыху іншая. Містер Вулф ведае, хто паклаў рэвальвер на падлогу і мае адпаведныя доказы». Больш таго, ён ведае, што Мільёна забілі, і таксама можа гэта даказаць. Адзінае, што яго стрымлівае, дык гэта ўсяго толькі адна дэталь. Неабходнасць вызначыць, як рэвальвер трапіў з падлогі на бюст. Я дастаў з кішэні аўтарочку. Падпішыце паперу. Я засведчу подпіс, і з вамі ўсё будзе ў парадку. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.